dziewczyny i ja sam, to nie fair. Mówię prawdę, to nie flex. Diamenty w mych uszach zamieniają mnie w lesbijki. Nigdy nie chciałem ciebie zranić i żadna dziewczyna w życiu nie zastąpi twego miejsca. Jadę 200 na godzinę, nie uważam na zakręt. Pływamy w oceanie kłamstw, to nie trip. To nie ona, to nie ja, to nie my. Mercedesy, jeepy oraz Range Rovery. Ale co to znaczy, kiedy nie siedzisz w nich, ty? Nic. Piąta pięć, to chyba pora iść spać. Givenchy, Fochy, Magnifique, Magnifique. Te dziwki nie kochają ciebie, tylko witka. Dwie dziewczyny i ja sam, to nie fair. Mówię prawdę, to nie flex. Diamenty w mych uszach zamieniają mnie w lesbijki. Diamenty w mych uszach zamieniają mnie w lesbijki. Diamenty w mych uszach zamieniają mnie w lesbijki. Jak lesbijki, nie chcę typów, bo to fejki, bo to dziwki. Nie chcę z tobą pić, mordo, dzięki. Oto dziwki. Lekarz kazał mi o siebie dbać. Dziewięć koła płaszcz, ja nie mogę się przeziębić. Rozmawiam z wykładowcą z akademii. Będę jebał ją tak, że aż wyjdzie z siebie i się zgubi. Jestem z bloków dziwko, umiem mądrze mówić. Ale w jakim celu miałbym konwersować z kimś, kto jest aż tak skrajnie głupi? Czuję wstręt do ludzi, fałszywy uśmiech w Gucci. Ona na kolanach jakby chciała się nawrócić. Babciu, przepraszam za ten wers, lecz nie ja jestem zepsuty, to ten świat taki jest. Znów popełniam grzech. Dwie dziewczyny i ja sam, to nie fair. Mówię prawdę, to nie flex. Diamenty w mych uszach zamieniają mnie w lesbijki.